powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Czy zająć się żuciem? I jeszcze raz z płyty Nielot, Król i piosenka Powoli. Powoli kończy się czas oczekiwania na nową muzykę Afghan Weeks. Ci, którzy naprawdę chcieli usłyszeć te piosenki, już mogli to zrobić i nie mam tutaj na myśli żadnych nielegalnych czy nieetycznych sposobów. Była możliwość zamówienia sobie odpowiednio wcześniej ze strony Sub Pop, słynnej wytwórni, do której Afghan Weeks po wielu latach wrócili, by właśnie tam wydać płytę Dude the Beast. No więc była możliwość zamówienia odpowiednio wcześniej fizycznego nośnika, a razem razem z tym zamówieniem można było otrzymać klucz do magicznego słowa streaming, czyli do odtworzenia sobie tych piosenek przynajmniej w sieci. No ale ta oficjalna premiera już coraz bliżej, 14-15 dzień kwietnia, w zależności od części świata, i wtedy już w roli głównej tylko nowa płyta zespołu Afghan Whigs. A ja wiedziałam, że to się tak skończy, skoro przyniosłam dzisiaj album Gentleman, skoro od piosenki Be Sweet rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie Atelier. No, przeczuwałam, że jeszcze skuszę się i raz coś z tego właśnie albumu wam zaproponuję. To wyjątkowe nagranie, bo nie śpiewane przez Grega Dulliego. My Curse. The Afghan Weeks, My Curse z albumu Gentleman. To już ponad 20 lat od wydania płyty, która oficjalnie uchodzi za największe dzieło w dorobku amerykańskiej grupy, ale z rozbawieniem czytam pierwsze teksty w zachodniej prasie, które towarzyszą premierze najnowszego albumu Afghan Weeks, i dziennikarze rozpływają się nad całą dyskografią Afghan Weeks, szczególnie nad tymi dwoma albumami, które przyszły po tym, którego słuchaliśmy przed chwilą, a wtedy, jeśli mnie pamięć nie myli, to tak kolorowo wcale nie było i recenzenci nie byli nigdy najlepszymi przyjaciółmi zespołu Afghan Weeks, a teraz wydaje się, że powrócili ich dawno wyczekani, długo wyczekani, wytęsknieni faworyci. Prawda zawsze jest gdzieś po środku, ale najważniejsze, że to jest zespół, który aktywnie znów działa. Zresztą w tym roku Weeks zawitają do Polski kolejny raz, wystąpią na festiwalu Open Air, a w tym tygodniu do składu tego festiwalu dołączył Jack White. A my wracamy na nową płytę War on Drugs. Thank you.

Takim bluesem swoją drugą płytę World of Joy kończy amerykańska grupa Holler. A my sięgamy po ścieżkę dźwiękowej, która gdzieś nam zaginęła w ostatnich tygodniach, a byłoby szkoda. To jest muzyka z najnowszego filmu Jima Jarmusza. the last song. Cannonball, największy przebój ze słynnej płyty zespołu The Breeders, Last Splash, czyli lata 90. w Atelier. Tak jak już mówiłam, dziś pierwsza z takich audycji i taki będzie cały kwiecień wspominający to, co działo się w szczególnie amerykańskiej muzyce alternatywnej, muzyce gitarowej lat 90., szczególnie raz jeszcze w pierwszej połowie tej wspaniałej dekady, ostatniej wielkiej dekady popkultury. Kto pamięta słynny teledysk Cannonball, to jedno, a kto pamięta, kto jest reżyserem tego teledysku, to już zupełnie inna historia. To współpraca Kim Gordon, dzisiaj już muzyka Sonic Youth w Atelier grała, i Spike'a Jonesa, którego filmem Her zachwycaliśmy się w ostatnich tygodniach i miesiącach tutaj właśnie w Atelier. A zaczęło się od teledysków i zanim stanął mocno nie na deskorolce swojej ukochanej, tylko na własnych nogach, to najpierw z towarzyszeniem znakomitych innych artystów realizował te pierwsze teledyski, wśród nich właśnie między innymi ten do Cannonball. No to skoro już Spike Jonze i skoro wspomnieliśmy Her, no to nie sposób oprzeć się tej pokusie zaprezentowania muzyki, którą można usłyszeć w tym wspaniałym filmie amerykańskiego reżysera. Dzisiaj wyjątkowo nie Moon Song. Dzisiaj sięgamy po płytę Arcade Fire i Super Symmetry. cold streets greet me once again. Ależ to była płyta, a właściwie dwie płyty na miarę ego Billy'ego Corgana. Już wtedy to było ego doskonale popieszczone sukcesem poprzedniej płyty zespołu Smashing Pumpkins, płyty Siamese Dream. I kiedy ten zespół z Chicago, z tamtejszej sceny alternatywnej, nagle stał się znany na całym świecie dzięki tym przebojowym singlom Disarm i Today, no to okazało się, że jak to mawiają, sky is the limit, czyli nie ma żadnych ograniczeń. I Billy Corgan, świadomy tego, wszedł do studia, by nagrać to dwupłytowe dzieło Melancholy and the Infinite Sadness z 1995 roku i słuchaliśmy jednej z singlowych piosenek kompozycji 33. Wspomnienia w atelier. Przez cały kwiecień rok, przepraszam, nie rok, lata 90. całe, ale szczególnie ich pierwsza dekada w roli głównej, a gdzieś między tym wszystko, co najlepsze z datą 2014. I z całą pewnością na takiej właśnie półce z napisem najlepsze ląduje nowa płyta The War on Drugs, album Lost in the Dream. Thank you. The War on Drugs, płyta, o której z pewnością będziemy pamiętać w kolejnych wydaniach Atelier. Tak jak pamiętamy o człowieku, który może jako ostatni dał nam naprawdę ekscytującą muzykę. O facecie, który może jako ostatni sprawił, że jedna płyta, ba, jedna piosenka spowodowała małe trzęsienie ziemi. Ciągle trudno mi uwierzyć w to, że to już 20 lat, ale tak naprawdę jest. Wczoraj minęło 20 lat, odkąd świat, nie tylko świat muzyki, stracił ostatniego, który naprawdę w nim ostro namieszał. Atelier pamięta i razem z Atelier myślę, że pamięta kawał świata. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Anna Gacek. Społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza.